Good morning, yo, what's up? Ako po si Curse One. Hi, Nika. It's already 3 in the morning, pero ayaw mo pa rin umalis sa isip ko. Oo nga, ayaw mo pa rin akong patuloyin. Alright. Kaya eto, dito ko nalang binahan sa awit mo. Yeah, sinulat ko nalang, pasensya mo na lang. You know, idol talaga, wala eh, idol. Alas tres na ng madaling araw, pero eto ako, gising na gising pagkat ikaw maalis sa isip ko. Salita sa kwing lalapit ka. Alakas ng tama ko sa iyo. Ako ba'y ginayuma mo? Ang puso ko'y nananahimik. Bakit pa rin ako mo? Gusto kong malaman mo na ikaw ay iniibig ko. Nika, ako ay in love sa'yo. Nika, patik na ako sa'yo, Nika. sa'yo.